تکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، تکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہے حسرت کے بلبلے تھے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہے حسرت کے بلبلے تھے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اور ایک روایت کے مطابق یعنی اب رف رف پیش کیا گیا سواری کے لیے، اب وہ رف رف پر تشریف لے گئے، یعنی جب براق کی سواری کا وقت ختم ہوا تو رف رف پر آگے تشریف لے گئے، اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ اب نہ براق نہ رف رف، بس وہ جانے والا جانے اور بلانے والا جانے، اب کوئی سواری کی بھی تو سرکار ہمارے سواری کی بھی محتاج نہیں ہے۔ خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے گئیاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا، خیرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ چل رہے تھے، ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، بڑے محمد قریب احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑے محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھے، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے، بڑے تو لیکن جی جگتے ڈرتے، ادب سے جھک حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، بڑے تو لیکن بڑے تو لیکن جی جگتے ڈرتے، بڑے تو لیکن جی جگتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قربونی کی روش پہ رکھتے، ہزاروں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، اور ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتن فیل تھا ادھر کا، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتن فیل تھا ادھر کا، نزلوں میں ترقی افزا، دنا دنا تدلیا کے سلسلے تھے، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے۔